do świadomości, chcę być o tym pamiętał. Zakres umiejętności wiem, komu to zawdzięczam. Smakiem bezsilności człowiek się zadręcza. Dar coś uprości, ale nie wyręcza. Umiejętności to dary, to szansa zamiast kary. Lepiej, żeby nie zapominał ten, kto je otrzymał. Skąd pochodzą, zaszkodzą, czy życie osłodzą? Jak wykorzystasz dobrze, obdarzony szczodrze. Musi postępować mądrze i mieć dążenia. Nie wpaść w ręce cienia, przez niego wykorzystany. Źle wyeksploatowany do niszczenia. Na tobie ciężar brzemienia spocznie. Zrób coś niezwłocznie, pomyśl co poczniesz, gdy zobaczysz wyrocznie. I sąd się rozpocznie, za i przeciw błąd. Jeden, drugi, trzeci, zostajesz lub lecisz. Masz to gdzieś, bo dzisiaj świecisz. Oddajesz się blaskom, sprzedajesz duszę własną. Pamiętaj, gwiazdy gasną, wraz z wygasłą łaską. Kasą nie kupisz wieczności, tak jak prawdziwej miłości. Tak w całości to wygląda żałośnie. Ogłoszony jednogłośnie winny, muszę być inny. W swojej powinności czynny pozostać. Nie jest łatwo sprostać wymaganiom. Niektórzy prawdę łamią, oszukują, kłamią. Kto nie jest uczciwy, ten nie jest prawdziwy. Nie jestem naiwny, pozostaję żywy w tym świecie krzywym. Wiem, komu to zawdzięczam, będę zawsze się odwdzięczał. Będę zawsze o tym pamiętał. Mam to w świadomości, chcę być o tym pamiętał. Zakres umiejętności, wiem, komu to zawdzięczam. Smakiem bezsilności człowiek się zadręcza. Dar coś uprości, ale nie wyręcza. Mam to w świadomości, chcę być o tym pamiętał. Zakres umiejętności, wiem, komu to zawdzięczam. Smakiem bezsilności człowiek się zadręcza. Dar coś uprości, ale nie wyręcza. Mam to w świadomości, chcę być o tym pamiętał. Zakres umiejętności, wiem, komu to zawdzięczam. Smakiem bezsilności człowiek się zadręcza. Dar coś uprości, ale nie wyręcza. Mam to w świadomości, chcę być o tym pamiętał. Zakres umiejętności, wiem, komu to zawdzięczam. Smakiem bezsilności człowiek się zadręcza. Dar coś uprości, ale nie wyręcza.